Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledcze z Płocka sprawdzają, czy lekarze z tamtejszego szpitala wojewódzkiego są odpowiedzialni za śmierć 19-latka z Łodzi. Prokuratura Krajowa zapowiada zażalenie na decyzję szczecińskiego sądu w tzw. aferze Polickiej. To święto obchodzone jest w Polsce od ponad 50 lat. Przypominamy, dziś Dzień Ojca. Czy lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Płocku są odpowiedzialni za śmierć 19-latka z Łodzi? Sprawdza to właśnie płocka prokuratura. Ciężko pobity mężczyzna z urazami spowodowanymi pobiciem nie został przyjęty na oddział. Jak się później okazało, miał poważny uraz czaszki i mózgu. Szczegóły tej sprawy zna Agnieszka Maruszak. 19-latek przyjechał do Płocka do znajomych. Razem z nimi spędzał czas nad Wisłą i tam też doszło do bójki. Wezwana na miejsce policja zawiozła chłopaka do szpitala wojewódzkiego. Lekarz SOR-u stwierdził, że nie musi być on hospitalizowany. Mężczyzna został przewieziony na komendę policji. Tam jego stan zdrowia się pogorszył. Po kilku godzinach znów trafił do szpitala, gdzie wczoraj zmarł. Są trzy wątki śledztwa. Jeden z nich jest związany z badaniem działań lekarza SOR-u, mówi Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku. Wydaje się, że gdyby lekarz SOR w chwili, kiedy widział pokrzywdzonego, podjął wszystkie możliwe procedury, być może ta sytuacja wyglądałaby inaczej. W tej sprawie prokuratura przesłuchała wszystkich młodych ludzi, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu, oraz policjantów. Zabezpieczyła także monitoring w szpitalu. Zatrzymanych zostało czterech mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których następstwem była śmierć 19-latka. Grozi mu do 12 lat więzienia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prokuratura Krajowa złoży zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w Szczecinie, który postanowił, że nie będzie aresztu tymczasowego dla 10 osób zatrzymanych w związku z tak zwaną aferą policką. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości ocenia decyzję sądu jako niezrozumiałą i szokującą. Zbigniew Ziobro powołuje się na opinie śledczych. Zdanie prokuratorów może istotnie przyczynić się do utrudnienia prowadzenia tego śledztwa. 10 byłych członków zarządu zakładów chemicznych Policji i niektórych byłych menedżerów spółki jest podejrzanych o wyrządzenie wielomilionowych szkód. Według śledczych podejmowali oni decyzje, które doprowadziły do straty w sumie 30 milionów złotych. Sąd ocenił, że zebrane w tej sprawie dowody, ale także postawa procesowa podejrzanych nie pozwalają na zastosowanie wobec nich najsurowszego środka zapobiegawczego. Brytyjska prokuratura postawiła zarzuty w sprawie zamachu przed meczetem w londyńskim Finsbury Park. Usłyszał je Darren Osborne, zatrzymany na miejscu zdarzenia w nocy z poniedziałku na wtorek. Wstępna rozprawa ma się odbyć jeszcze dziś. 47-letni mężczyzna oskarżony został o zabójstwo o podłożu terrorystycznym. Według prokuratury Osborne, mieszkający na co dzień w Walii, wynajął furgonetkę i wjechał w tłum muzułmanów zebranych przed meczetem na północy Londynu. Po opuszczeniu samochodu został obezwładniony przez przebywających w okolicy ludzi. Osborne usłyszał też zarzut usiłowania kolejnego zabójstwa. Do ataku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Zginęła jedna osoba, to 51-letni Makram Ali, który przybył tu z Bangladeszu w wieku 10 lat. Miał 6 dzieci i 2 wnuków. W wyniku ataku 9 osób trafiło do szpitala. Media na Wyspach donoszą, że Osborne zradykalizował się gwałtownie po zamachu muzułmańskich fanatyków w okolicach London Bridge na początku miesiąca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w serwisie Trójki uroczystość położenia stępki pod nowy prom samochodowo-pasażerski dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Odbyła się ona w Szczecinie, a prom będzie pierwszym dużym statkiem, jaki zostanie wybudowany w tym miejscu od ostatniego bankructwa Stoczni Szczecińskiej Nowa w 2009 roku. Prom będzie ekologiczny, na statku zostanie zamontowany napęd na gaz LNG, mówi Piotr Edmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Ogromna szansa dla PŻB. Prom, który będzie zabierał około 170 lor i miał 3 km linii ładunkowej. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński przeprosił stoczniowców za decyzję poprzednich rządów, które zamknęły stocznię. Chciałbym was za te lata upokorzeń przeprosić. Dawni pracownicy stoczni przyszli dziś zobaczyć, jak kładzie się stępkę pod budowę promu. Wybudują. Ludzie chcą wrócić. Spotykając się z kolegami, którzy pracują gdzieś tam w Danii, Szwecji, Norwegii, to oni po prostu czekają na tą pracę tutaj. Inwestycję współfinansuje Polski Fundusz Rozwoju. Grzegorz Gibas, Radio Szczecin. I na koniec tym, którzy zapomnieli, przypominamy dziś Dzień Ojca. Wydawałoby się, że to stosunkowo nowe święto. Tymczasem w Polsce jest ono obchodzone już od 52 lat. Pewnie posypią się życzenia i prezenty. Pytamy o ten idealny. Idealny prezent dla taty. No na pewno jak tato ma córkę, to zawsze będzie się cieszył, jak dostanie piękne zdjęcie z córką. No ja myślę, że idealny prezent to jest to, co ojciec naprawdę tak lubi. Mój tata na przykład lubi czytać książki. Jeśli jeszcze nie mamy jakiegoś pomysłu na prezent dla taty. Martyna Bednarczyk z serwisu Virtualo. To w ciągu kilku minut taki prezent możemy kupić w postaci e-booka albo audiobooka. Idealny prezent dla taty na Dzień Ojca. Dariusz Cupiał z inicjatywy Tato.net. Powiedz mu, tato, dobrze, że jesteś. Myślę, że każdemu ojcu zależy przede wszystkim na szczęściu jego dziecka. Do tematu wrócimy za nieco ponad godzinę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. Wieczór i noc z przelotnym deszczem na wschodzie, północy i Mazowszu. Od 13 stopni na Podlasiu do 15 na zachodzie i 17 na Podkarpaciu. Jutro więcej słońca, ale nadal w północnej połowie kraju i miejscami także na wschodzie słaby deszcz. Od 17 stopni nad morzem i na wybrzeżu do 24 w centrum i 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo, w którym próbujemy z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury opisywać rzeczywistość i wyciągać wnioski. Jerzy Grunwald. Halo, George, mówi Ben, to do Ciebie. You know who's calling? David Foster. I on do mnie mówi, słuchaj, pamiętaj, że w tym zakątku świata jest 150 tysięcy psów i jedna kość. Ja Ci tą kość daję. Zapraszam na retransmisję jutro o 15. Maciej Pawlicki. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Reneusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup laptop Acer Intel Core i5 z grafiką 2 giga za 2899 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lody, lody dla ochłody, za grosz jeden od osoby. Za grosz jeden, jeden rożek. Lody z Lidla, bierz kto może. Tylko dziś, z okazji rozpoczęcia wakacji, Lidl zaprasza wszystkich na lody. Więc robiąc zakupy za minimum 10 zł, wybierz sobie z lodówki rożek Ballino, za który zapłacisz tylko jeden grosz. Tak jest. Do każdych zakupów za minimum 10 zł rożek Ballino za jeden grosz. Taka okazja tylko w piątek 23 czerwca do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 złotych, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne złote 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko złote 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 15. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Michał Jakubik, Wioletta Myszkowska i Jan Niebudek przy mikrofonie. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w zestawie powiększonym. Pozdrawiamy Kasię Borowiecką, która wciąż daleko, daleko. A dziś o tym, co się dzieje, kiedy dziewczyny wychodzą razem do miasta wieczorem. Przyjrzymy się także postaci Króla Artura, konkretnie przyjrzy się jej Wioletta Myszkowska. A to dlatego, że w kinach oglądać można film Guya Ritchie, Król Artur. Odwiedzimy także teatr, a w zasadzie podwórko jednej z warszawskich szkół przy Emilii Plater, bo tam dziś wieczorem inauguracja Big Book Festiwalu. Wiele razy wypowiedziane i wyśpiewane będzie tam piękne słowo miłość. Ale przede wszystkim porozmawiamy o Franku, prezydencie Franku, Underwoodzie. Piąta seria House of Cards już od kilku tygodni jest dostępna, zatem pora chyba na pierwsze oceny i generalnie na przyjrzenie się, jak Frank, ale także pierwsza dama Claire Underwood wypadają na tle innych prezydentów Stanów Zjednoczonych, jakich przyniosła nam popkultura. No to zaczynamy. W naszym studiu już Michał Kolanko, Rzeczpospolita i serialowa.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Co nowego można się dowiedzieć o prezydencie Stanów Zjednoczonych z House of Cards, piątej serii? Myślę, że można się dowiedzieć tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych, powiem pół żartem, pół serio, ważne, żeby też zbadać biografię jego i postać jego żony, bo w piątym sezonie House of Cards żona Franka Underwooda, to już mówię całkiem serio, odgrywa niebanalną, nie tylko większą rolę niż w poprzednich sezonach, ale wręcz kluczową rolę, więc myślę, że jeśli chcemy poznać prezydenta Stanów Zjednoczonych, to musimy też wiedzieć, kim jest jego żona. No tak, myślę, że tu nie psujemy zbytnio zabawy widzom tego piątego sezonu, piątej serii House of Cards, bo już chociażby Netflix, platforma, na której można zobaczyć właśnie House of Cards, promując tę piątą serię, kładła duży nacisk na postać właśnie Claire Underwood, granej oczywiście przez Robin Wright, zapowiadając, że do niej będzie tutaj należała duża rola. No ale dobrze, prezydent Stanów Zjednoczonych to mam wrażenie, że jest jedna z najczęściej występujących w kulturze popularnej postaci. Postać wielobarwna. Gdybyśmy mieli powiedzieć coś o prezydencie Stanów Zjednoczonych na podstawie tego wszystkiego, co powiedziane o nim w popkulturze, to właściwie kim jest ten człowiek? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, jednoznacznie, ponieważ wydaje się, że kluczowa rzecz, jeśli chodzi o to, kim jest prezydent Stanów Zjednoczonych w popkulturze, wynika też z tego, jaki jest wizerunek prezydenta Stanów Zjednoczonych bieżący, nazwijmy to tak. No bo na przykład nie sposób nie zauważyć, że po zwycięstwie Baracka Obamy pojawił się trend, nawet w filmach, które są odległe, powiedzmy, od filmów politycznych, czy filmów political fiction, jakkolwiek byśmy je zwali, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych był Afroamerykanin, tak? Ponieważ pojawił się taki trend, że ponieważ Obama wygrał wybory, no to wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych musi być osoba czarnoskóra. Był taki przypadek w serialu 24 godziny, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy Dennis Haysbert grał Davida Palmera, tak się nazywał ówcześnie prezydent, no i ten prezydent ściśle współpracował z agentem Jackiem Bauerem, granym przez Kiefera Sutherlanda, co więcej, przeciwko terroryzmowi. Co więcej, wydaje się, że na przykład postać kandydata prezydenta Santosa w takim serialu, który jest w Ameryce niezwykle popularny, w Polsce chyba jednak niszowy, czyli West Wing. W późniejszych sezonach West Wing było tak, że po prostu to był prezydencki poker, to było prezydencie, później kampanii prezydenckiej, był tam kandydat prezydenta Santos, który był co prawda latynosem, ale też później uznawano, że ten serial wyprzedził rzeczywistość, ponieważ Santos był troszeczkę tak jak Obama, czyli taki młody, przekraczający pewnego rodzaju granice, bariery polityczne, które się wcześniej pojawiły. Na przykład w West Wingu, inaczej, w prezydenckim pokerze, który był do premiery House of Cards chyba najważniejszym serialem o prezydencie USA, w którym to był stworzony to portret zupełnie innego prezydenta niż Frank Underwood. Frank Underwood jest postacią niezwykle mroczną. Tymczasem w West Wingu stworzono portret prezydenta i jego administracji, który jest wręcz intelektualistą. Twórcą tego serialu jest Aaron Sorkin, oczywiście prezydentem jest tam jego fikcyjne nazwisko Josiah Bartle Martin Sheen, w którym jest takim właśnie zdobywcą Nagrodę Nobla, ile się nawet nie mylę. ta kandencja jest takim właśnie zaprzeczeniem House of Cards, takim czymś pełnym ideałów, w którym Bartlett, Martin Sheen wraz ze swoją administracją dąży do realizacji właśnie takich ideałów demokracji, równości społecznej i tak dalej. Więc trudno powiedzieć na pytanie, kim jest prezydent USA w popkulturze, ponieważ zarówno jego wizerunek się zmienia zapotrzebowaniem jakimś tam w takim sensie politycznym, jak i wielu kadencji. Różne są czynniki, które różne też na to wpływają. Dokładnie. Jak na przykład to, kto ten serial tworzy, kto za nim stoi, no bo też pewnie sympatie polityczne twórców mają jakieś oczywiście znaczenie. Aaron Sorkin nigdy nie ukrywał swoich politycznych poglądów. Tutaj warto zauważyć na przykład, warto odnotować serial, który był w Polsce chyba też troszeczkę mało zauważony, Newsroom, takim jakby idealnej redakcji programu informacyjnego w telewizji kablowej, w którym Sorkin jasno pokazuje, po której stronie stoi. O ile, tak jak wspomniałem, West Wing był takim fikcyjnym, to była oczywiście czysto fikcyjna kadencja Josiah Bartletta, to Newsroom miał taki specyficzny styl, że opisywali rzeczywiste wydarzenia, jak na przykład wyciek ropy Zatoce Meksykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc o tyle tam było jasne, że Sorkin stoi po jednej ze stron. Oczywiście West Wing, czyli prezydencki poker, był traktowany jako taki antidotum troszeczkę na czasy George'a W. Busha, był nadawany w latach 99-2006, czyli no właśnie, ale tutaj bym wtedy wtrącił. Kiedy był Bush, kiedy zaczynała się w czasie jego pierwszej kadencji, no i połowa drugiej. No właśnie, ale tu bym do tych 24 godzin jeszcze wrócił na chwilę, bo to jest przykład produkcji telewizji Fox zresztą, która gdzieś sprzedawała, myślę, że bardziej ten republikański obraz świata. Tak, no bo Jack Bauer, czyli główny bohater 24 godziny, ten serial też już jest troszeczkę chyba zapomniany w Polsce, którym on jakby był takim najbardziej kontrowersyjną polityczną rzeczą 24 godziny, było to, że tam po prostu aprobuje się używanie tortur. Chociaż to nie są tortury w tym sensie, którym sobie wyobrażamy, że kogoś rozciągają na jakimś kole. To jest ta dyskusja, która już teraz przeminęła w amerykańskiej polityce. To jest dyskusja właśnie o tym, na ile można się posunąć, żeby obronić bezpieczeństwo narodowe. Żeby po prostu wydobyć jakieś informacje z zatrzymanego. Niczym, nie tylko chodzi o waterboarding, ale inne tam metody. To była super ważna dyskusja w czasie Busha. No i rzeczywiście Jack Bauer troszeczkę afirmował taki styl, że no musimy zrobić wszystko, żeby nasze bezpieczeństwo ochronić, łącznie z łamaniem, no wydaje się, można powiedzieć, łamaniem praw człowieka. A Jack Bauer, grany przez Kiefera Sutherlanda, który też jest teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych w serialu Designated Survivor, tak, ten i sam jest zaprzysięgłym demokratą. Ja osobiście uważam, ten serial jest mało udany. On opowiada taką historię, która jest oparta na faktach w tym sensie, że rzeczywiście jakieś są ważne uroczystości narodowe w Stanach Zjednoczonych. Na przykład tak zwane przemówienie State of the Union, które się jest co roku, prezydent przed kongresem je wygłasza, no to jest jedna osoba z rządu, która jest tym właśnie designated survivor, czyli osobą, która jest ukryta w jakimś bunkrze na czas tego przemówienia, żeby gdyby nastąpił jakiś totalny zamach terrorystyczny, nie wiem, z użyciem broni atomowej, no to jeśli cały rząd, prezydent, szefowie sztabów, wszyscy zginęliby, no to zawsze jest ktoś, kto zapewnia ciągłość tego rządu. To się w amerykańskim języku politycznym nazywa continuity of government. Czyli zawsze jest ktoś, kto jest osobą, która musi przetrwać, bo jest w jakimś bunkrze. No tutaj właśnie też smaczku całej sprawy dodaje. Ale ważne jest, tylko dokończę, że to jest osoba zwykle bardzo niska rangą w administracji. To nie jest nigdy, nie pamiętam już, kim jest prezydent z Designated Survivor. On chyba był sekretarzem do spraw, mieszkalnictwa. Czyli jeden z najmniej takich prestiżowych minister infrastruktury, resortów, jakbyśmy powiedzieli. Wróćmy do Franka Underwooda, bo pytano wielokrotnie teraz, tuż przed premierą piątej serii House of Cards, na ile wybór Donalda Trumpa szkodzi temu serialowi, na ile to, co rzeczywiście dzieje się w Białym Domu, to, co dzieje się w Waszyngtonie, naprawdę może przykryć wszystko to, nawet najbardziej niesamowite, co wydarzy się w House of Cards. To właśnie bardzo interesujące pytanie, o tyle, że nie zdradzając takich konkretów, rzeczywiście w piątym sezonie House of Cards są rzeczy, które nawiązują, które można odnieść do początku kadencji Donalda Trumpa, ale to są rzeczy, które są zupełnie poboczne. No, nie są istotne dla całego serialu. To są rzeczy, które tam prezydent Underwood proponuje albo robi. Na przykład zakaz wjazdu dla osób z niektórych krajów muzułmańskich. To rzeczywiście House of Cards też jest. Ale ten piąty sezon ma swoje liczne wady. One nie są związane z Donaldem Trumpem. One są związane z tym, że Donald Trump jest nieuniknione, że chociaż House of Cards powstało i zostało było publikowane na platformie Netflix za czasów Baracka Obamy i to jest pierwszy sezon, w którym jest nowy prezydent, no to nie ma takiego problemu jak na przykład w Homeland. Też jest prezydent elect, tym nowym, szóstym sezonie Homeland, która jest kobietą. I to jest nawiązanie oczywiście do Hillary Clinton. Twórcy założyli, że Hillary Clinton zostanie prezydentem, więc tak mi się wydaje przynajmniej, że taka była idea, że umieścili w serialu prezydent elekt, która jest kobietą i wydawało się, że to będzie taki bezpieczny wybór. Jeśli serial będzie emitowany, to już Hillary Clinton będzie prezydentem, będzie wszystko świetnie ze sobą grało. No nie udało się. Natomiast w House of Cards jest tyle inaczej, że Donald Trump charakterologicznie, tak się przynajmniej wydaje, oczywiście ani ja, ani ty nie znamy go osobiście. Ale różni się zdecydowanie od Franka Underwooda. Różni się, bo Frank Underwood jest takim osobą, jego żona jest osobą, to też jest duża różnica od tego, co zaczęliśmy, że żona Donalda Trumpa wydaje się nie odgrywa żadnej roli w Białym Domu, jego trzecia żona. Natomiast no jakby Frank Underwood wiemy, że miał tylko jedną żonę i też oni są wierni sobie aż do śmierci. To też, znaczy nie mówię, że nie chcę tutaj przypadkiem powiedzieć, że umierają w piątym sezonie, nie, to tylko chodzi o to, że widać, że ta relacja jest wyjątkowa i jest rzeczywiście na całe życie. I to też jest właśnie różnica, że żona Franka Underwooda jest kluczową postacią w tym serialu. Żona Donalda Trumpa nie jest ważna, tak mi się wydaje, w Białym Domu chyba. Nawet jako pierwsza dama jest i taki wizerunek publiczny jest niezwykle ograniczony w porównaniu do Michelle Obamy, czy do choćby Nancy Reagan, chyba jednej z najważniejszych pierwszych dam w historii współczesnej USA. Więc wydaje się, że dlatego nie da się nie robić tych porównań, ale one szybko prowadzą na manowce i widać, że to nie ma żadnego tak naprawdę znaczenia. A trzymając się Donalda Trumpa, znajdujesz jakiś punkt odniesienia w popkulturze, w filmach, serialach dla tego prezydenta? Tak. Kogoś podobnego? Nie wprost, ale wydaje się, że serial, który też niezwykle gorąco polecam, chyba bardziej niż House of Cards, bo prawda jest taka, że też musimy o tym chyba wspomnieć, że House of Cards w piątym sezonie jest po prostu serialem średnim, bo on po prostu momentami jest nużący, jest oderwany od rzeczywistości, tam dzieją się rzeczy, które po prostu no jakby nie mają żadnego już, widać, że to jest po prostu jakiś teatr, który oglądamy, bo po prostu się przyzwyczailiśmy. Chcemy wiedzieć, co dalej z Frankiem i z Claire. Ale jest serial, który doskonale oddaje rzeczywistość polityki w ogóle, a wydaje się, że czasami też dobrze oddaje rzeczywistość Ameryki w erze Trumpa. Ten serial nazywa się VIP. To jest serial, który jest produkcji HBO, w polski tytuł brzmi Figurantka. Z Julie Louis-Dreyfus. Tak, jest fenomenalną rolę, chociaż jest już 6 sezonów i to jest serial komediowy oczywiście. Odcinki są krótkie, dlatego zachęcam, żeby oglądać, bo one trwają 30 minut, więc szybko można je obejrzeć, te sezony. O co chodzi? To jest oczywiście fikcyjna administracja. Selina Meyer jest wiceprezydentem, pierwszą kobietą wiceprezydentem, ale jest absolutnie zdegradowana do jakichś rol zupełnie trzeciorzędnych, czwartorzędnych. To budzi u niej i w jej takim sztabie frustrację. To wszystko jest oparte na takim przekonaniu, że polityka jest takim wielkim chaosem, że ludzie są w niej niezwykle cyniczni, ale nie tacy cyniczni jak w House of Cards, tylko taki rzeczywiście cyniczni. Znaczy, że ten cynizm i tam mrok w House of Cards jest takim rzeczą wymyśloną, ale taki cynizm i pogarda też dla, nie wiem, wyborców i tak dalej w VIP-ie jest po prostu rzeczą, którą rzeczywiście możemy się spotkać. I oczywiście jest to wszystko bardzo zabawne i drużyna Selina Meyer jest niezwykle, to są po prostu nieudacznicy, ludzie, którzy są, sama Selina jest osobą niezwykle egoistyczną, której zależy tylko na tym, żeby wreszcie ktoś ją docenił, że jest tym wiceprezydentem. Tak zaczyna się serial, który, i tam jest wiele takich przykładów amatorszczyzny, nieudacznictwa, takiego podejścia do polityki zupełnie takiego właśnie, nazwijmy to, nieprofesjonalnego, które rzeczywiście się zdarza. I widać w tej administracji Trumpa, która też popełniała ogromne błędy na samym początku, i też takie błędy wynikające z braku profesjonalizmu i tak dalej. I to jest to, co ja znajduję właśnie tam odniesienie do takiego ogólnego chaosu, który wydaje się panuje w Białym Domu prezydenta Trumpa i też panuje w administracji Seliny Meyer. Czyli chaos, a nie taki szekspirowski, poukładany ład zbudowany tak. Z intryg. Dokładnie tak. Dlatego znamy z House of Cards. VIP jest nie tylko w jakimś sensie można go odzorowywać i pokazywać, że rzeczywiście Donald Trump też ma takie cechy, no bo jednak, ale z drugiej strony też jest polityka ogólnie, jest, z mojego doświadczenia wynika, że jest bardziej taka właśnie chaotyczna, nieprzewidywalna, pełna takich postaci, którym zależy tylko na swoim interesie, niż pełna takiego szekspirowskiego dramatu wzniosłego jak w House of Cards. No cóż, zobaczymy. Proszę samemu przekonać się, jak jest w rzeczywistości. Piątą serię House of Cards można oglądać. Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję i bardzo. serialowa.pl był naszym gościem. Funky. Nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Hey there. Oh, bloody. People. Raise our food like the man. Save our money like the mob. Put up a factory on the job. Funky Prezydent, utwór oczywiście Jamesa Browna, pochodzący z 1974 roku, no i nagrany tuż po aferze Watergate. Ciekawe, że James Brown był gorącym zwolennikiem bohatera tej afery, Richarda Nixona, i wystąpił nawet na inauguracji jego pierwszej kadencji w styczniu 1969 roku. Dobrze, teraz z teatru polityki przenieśmy się do teatru po prostu. Dziś z silnie obecnym wątkiem literackim rusza kolejna edycja Big Book Festiwalu, imprezy od początku zaprzyjaźnionej z Trójką. No i zawsze na początek kolejnej edycji mamy akcent teatralny, nie inaczej będzie tym razem. Wczoraj wybrałem się na podwórko jednej z warszawskich szkół przy Emilii Plater 31, gdzie próby nad spektaklem zatytułowanym Po prostu Miłość kończyła Anna Król. Ja od początku wiedziałam, że chciałabym, ten tytuł Miłość funkcjonuje od ponad roku. Chciałam zderzyć się jakoś z twórczością Jane Austen, która myślę, że nawet dla osób nie bardzo oczytanych, jak słyszą to moje uprzedzenie, to mogą kojarzyć, że taki serial był, też był taki film, i te postaci pana Darcy'ego i panny Bennet funkcjonują też w popkulturze tak naprawdę. Na przykład, nie wiem, w opowieściach o Bridget Jones też mamy pana Darcy'ego, i to jest ten sam pan Darcy, który wyrósł z książek Jane Austen. To są dla mnie takie książki, gdybym miała znaleźć symbol literacki miłości, to ta Jane Austen gdzieś bardzo przychodzi mi do głowy. I Duma i Uprzedzenie, i tych dwójka tych bohaterów, którzy są takimi właśnie symbolami, kolumnami zakochanego pana i zakochanej kobiety. Ale rzecz jasna nie planowałam adaptacji Dumy i Uprzedzenia, tylko postawiłam sobie szereg różnych pytań, bardzo osobistych czasem, bo zawsze te spektakle są oczywiście oparte o to, co mnie jakoś intryguje, ciekawi, co gdzieś tam gniecie w środku. Pytań o to, czy da się w ogóle opowiedzieć o miłości, czy miłość jako pewnego rodzaju formuła jest tak nieobejmowalna zrozumieniem, bo ona jest tylko właściwie możliwa do opowiedzenia poprzez emocje i poprzez przeżycia. I to jest... Może jest między słowami miłość? Między słowami jest to karkołomna próba, żeby tej odpowiedzi poszukiwać, ale takie zadanie przed sobą postawiłam. I kiedy po kolejnym którymś czytaniu tej Jane Austen zrozumiałam, że jedyne, co jest możliwe dla mnie w tej sytuacji, to próba szukania odpowiedzi literackie wyobrażenia miłości też w innych utworach. Janet Winterson jest dla mnie kompletnym przeciwieństwem Jane Austen. Trudno jest mi właściwie tak na szybko znaleźć bardziej skrajnie różne od siebie narracje literackie, różne wrażliwości, różne sposoby narracji, ale też różne rozumienie w ogóle miłości, ich definicje. Dla Jane Austen miłość to małżeństwo, miłość to poszukiwanie ciągu dalszego, którym właśnie jest sformalizowanie związku i życie długo i szczęśliwie na angielskiej prowincji. Natomiast dla Janet Winterson miłość to jest... Miłość to jest pożądanie, miłość to jest cierpienie, miłość to jest zdrada, miłość to jest rozpacz, miłość to jest ciało. Obie mogą mieć rację, to jest najzabawniejsze. No właśnie, i o tym też to jest, bo tutaj żadna z tych opowieści, żadna z tych odpowiedzi czy tekstów, żaden nie jest ważniejszy, żaden nie jest bardziej adekwatny. A w spektaklu czwórka aktorów na scenie, właściwie nie na scenie, w końcu spektakl odbywa się na dziedzińcu szkoły, wśród nich Michał Meyer i Magda Koleśnik. Gramy parę, myślę, że nie jakąś konkretną, po prostu jedną z wielu par. A tak naprawdę bardziej chyba nie chodzi tutaj o nasze kreacje aktorskie, bo tak powiedziałam, z rozmachem, że gramy tą parę. Raczej współtworzymy klimat tego widowiska złożonego też z muzyki na żywo, z wokalu Marii Peszek, z różnych filmów, które nagrywaliśmy w studia też w domu. Więc jesteśmy takim elementem, który daje wrażenie pary. No, bazą jakby dla spektaklu literacką jest ten taki archetypiczny w sumie romans wszechczasów, Duma i uprzedzenie Jane Austen. Także jesteśmy panem Darcy i Elizabeth Bennet. Jesteśmy też parą w życiu. Janusz Habior i Ilona Ostrowska są nami jakby z przyszłości, więc no, sami jesteśmy bardzo ciekawi, jak to w całości zmontowane, bo znamy scenariusz, który jest naprawdę w bardzo interesujący sposób zmontowany i poukładany, także z tekstów Wasary Waters i Janet Winterson. I jest o miłości opowiedziane z bardzo wielu perspektyw. No, będzie tutaj dużo też multimediów. Nasze teksty, które jeszcze miesiąc temu, fragmenty nagrywaliśmy już każdy z osobna w studio, które są tak jakby przemyśleniami tych bohaterów. Z tym, że my jesteśmy bohaterami, którzy są tu i teraz na żywo i jesteśmy, jakby widz będzie mógł chyba obserwować, tak jak ta miłość się rodzi między nami. I to jest na żywo, a na ekranach jest to, co dzieje się w naszych głowach. I super jest ta perspektywa nas jakby ileś tam lat starszych. I ich ileś tam lat młodszych. Miłość poddana takiej wiwisekcji zupełnej, czyli od momentu, kiedy ona się rodzi, z jakiegoś stanu zakochania, przez jakieś wątpliwości, przez... Ciekawe też jest perspektywa męska i damska tutaj, bardzo. I w konkretnych scenach, i w tych przemyśleniach. Jak... Powiedz, jaka jest ta damska perspektywa, czego się dowiedziałeś? Czego się dowiedziałem? No... damska jest też wyrażona w określonym doborze literackim. Mam wrażenie, że to jest w ogóle bardziej... poza jednym fragmentem Jerzego Pilcha, to jest to bardziej damskie, czyli... No na pewno to będzie tak zabrzmi jak klisza pewna i coś banalnego, ale jest bardziej emocjonalna, w jakiś sposób rozwibrowana, rozdrgana u mężczyzn i to trochę wyszło, potwierdziło się, mam wrażenie, i w sposobie, w jaki do tego, nie wiem, jak obserwowałem te nagrania Janusza i swoje podeszliśmy i w tych naszych prywatnych nagraniach naturalnie wyszło jakiś bardziej chłodny, racjonalny, można powiedzieć, stosunek, co nie znaczy, że chłodny z zewnątrz, bo myślę, że też mężczyźni kochają gorąco. No oczywiście, że tak. Spektakl Miłość na początek Big Book Festiwalu od dziś o 21.30 przy Emilii Plater 31. No i tak jak powiedziała Magda Koleśnik, zaśpiewa także Maria Peszek. No to niech zaśpiewa. Thank you. Jak grupa koleżanek postanawia sobie wyjść wieczorem na miasto, w cudzysłowie, to jak to się nazywa? Babskie wyjście? Bo ja na etapie tego określenia jestem. Tak, ja też jestem trochę na etapie babskiego wieczorku, babińca, albo ewentualnie sabatu czarownic. No tak, babskie wyjście. Paulina Reiter jest z nami, Wysokie Obcasy. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, film Ostra noc jest pretekstem do naszej rozmowy. Film, który opowiada o takim babskim wyjściu, szalonej imprezie z udziałem koleżanek, które około 10 lat po opuszczeniu szkoły średniej spotykają się ponownie i postanawiają zaszaleć. Film z kategorii, można powiedzieć, grzesznych przyjemności. Niezbyt mądry, ale miejscami bardzo zabawny, zatem trochę podobny do filmu omawianego przez nas tydzień temu, czyli Baywatch, Słonecznego Patrolu, choć dużo od niego lepszy, to muszę zaznaczyć. No ale właśnie, ten motyw babskiego wyjścia to jest, myślę, że bardzo, bardzo dobry punkt wyjścia do pokazania relacji między kobietami. Tutaj może troszeczkę spłyconych, ale jak przyglądasz się różnym filmom, serialom, które pokazują kobiety i relacje między nimi, to cieszysz się, że także takie filmy powstają? Chciałam zaznaczyć, że jestem na kilka godzin przed babskim wyjściem i uważam, że jest to niezwykle ważny element życia kobiety. Filmy i seriale pokazują, że w ogóle to spotkanie z przyjaciółkami, to bycie razem kobiet stało się właściwie może nawet ciekawszym tematem niż relacje, które kobiety mają z mężczyznami. To znaczy do tej pory bardzo lubiłyśmy, czy lubiliśmy oglądać filmy czy seriale, które miały ten wątek melodramatyczny, a teraz właściwie okazuje się, że może ciekawszą relacją, bardziej skomplikowaną, trudną, ale fascynującą jest to, co dzieje się między dziewczynami. I oczywiście ten film, o którym mówisz, ale też seriale takie właśnie jak Girls, czy Seks w Wielkim Mieście, czy filmy, czy książki, które opisują właśnie te skomplikowane damskie relacje. Skomplikowane właśnie. Dlaczego skomplikowane one mogą być? No bo te bohaterki wcale nie są takie sympatyczne. Jak oglądałam Girls, czy oglądałam Seks w Wielkim Mieście, to z jednej strony kocham wszystkie te dziewczyny. W ogóle ten układ czterech dziewczyn uważam, że jest jakimś takim niesamowitym mechanizmem, że wyzwala się jakiś taki niesamowity mechanizm, w którym można bardzo dużo pokazać, bo to już nie są dwie przyjaciółki, to są, no jest bardzo dużo tam jest związków i relacji przez przyjaźń, przez odrzucenie, przez rywalizację może? Rywalizację, przez jakieś takie kochanie się też, wspieranie, ale jednocześnie zazdrość i to i było w Seksie w Wielkim Mieście przecież i w Dziewczynach i w ostatnim serialu Małe Wielkie Kłamstewka. I no trudno lubić te bohaterki. Ja bardzo często mam takie emocje, że oglądam je ze wstrętem i zastanawiam się, jak one mogą być dla siebie tak potwornie podłe i tak się nie lubić, robić sobie takie przykrości, a potem jednocześnie być dla siebie takim wsparciem i tak sobie pomagać. No i tak dziewczyny mają po prostu. Czyli jednak możemy się czegoś dowiedzieć rzeczywiście o relacjach między kobietami z tych seriali? Czy to jest jakaś rzeczywistość, która no, nas stwarza, a nie jest odbiciem rzeczywistości? Ja się zastanawiam, na ile te seriale też wykreowały modę na takie spotkania, to znaczy na ile życie było przed sztuką, a na ile tutaj sztuka stała się inspiracją do tego, żebyśmy my w ten sposób budowały swoje relacje. Ja mogę powiedzieć, że przed serialem Seks w Wielkim Mieście nie zdarzyło mi się nigdy z moimi przyjaciółkami, mimo że spotykałyśmy się bardzo często, rozmawiać o seksie. Wydawało mi się, że seks jest taką sferą bardzo intymną, którą nie będę dzielić się nawet z najbliższymi przyjaciółkami. Natomiast tymczasem pojawiła się Kerry. Tak, napatrzyłam się na to, jak dziewczyny swobodnie dzielą się tymi swoimi intymnymi zwierzeniami, ale oczywiście zachowując jakąś intymność, ale jednocześnie pozwalając sobie na swobodę, na żart i na to, żeby po prostu się otworzyć także i w tym temacie. I muszę powiedzieć, że to zmieniło moje relacje z moimi przyjaciółkami. My teraz bardzo często rozmawiamy o seksie, więc tutaj jakby sztuka przed życiem. Jeśli chodzi o serial Girls, też mam wrażenie, że ten serial bardzo dużo zrobił dla dziewczyn, czyli może rzeczywiście w Nowym Jorku już dziewczyny tak się mają taki stosunek do swojego ciała, jak Hannah i jej przyjaciółki, ale dla mnie i dla moich przyjaciółek to było odkrycie, że my możemy tak lubić swoje ciało nawet z tymi niedoskonałościami i że też możemy nawzajem się w tym jakoś wspierać, to znaczy właśnie nie krytykować się za to, że nie jesteśmy doskonałe, tylko jakby no lubić, po prostu lubić i podziwiać nawzajem nasze niedoskonałości. Ale jeśli mogę skorzystać z okazji, to chętnie zapytam się, jak mężczyzna oglądając takie seriale czy filmy to widzi, czy to jest przerażający świat, ten świat, gdzie kobiety są same ze sobą, bez mężczyzn i no jakby są naturalne. Czy wy też macie takie spotkania i czy tak wyglądają wasze relacje? Myślę, że miewamy też takie spotkania. Zależy jeszcze w jakim one są składzie i w jakim kontekście, ale myślę, że te spotkania czy te relacje między kobietami pokazane w Dziewczynach albo w Wielkich Kłamstewkach są po prostu fascynujące. Tak zwyczajnie i być może mężczyźni sobie też tego nie uświadamiają. Natomiast właśnie chciałem przy tej okazji też ja zapytać, czy nie uważasz, że popkultura dziewczynom w ostatnim czasie daje więcej, po prostu więcej ciekawych portretów kobiecych bohaterek i właśnie takich relacji niż męskich. Ten biały, heteroseksualny mężczyzna jest w jakimś sensie takim przezroczystym trochę bohaterem i niekoniecznie dużo o nim wiemy. Rzeczywiście mam wrażenie, że no teraz jest ta ewolucja kobiet. Po prostu nie tylko w ogóle w kulturze, tylko w rzeczywistości. To, że był czarny protest, to, że są protesty na całym świecie, no to znaczy, że jest jakieś wielkie przebudzenie kobiet, czy po prostu jakaś kolejna fala feminizmu. W dodatku jest to taka fala właśnie radosna i trochę skomercjalizowana i to się też odbija w popkulturze. Mi się to bardzo podoba. Uważam, że bardzo długo tego nie miałyśmy. Więc cieszy mnie to, że te postaci kobiece, czy te relacje kobiece stały się tematem dla popkultury. Czy mężczyźni tego nie mają? Wydaje mi się, że też mają, tylko po prostu... Ale mężczyźni tak takiemu... jest to, że teraz wypełniliśmy ten brak, jeśli chodzi o kobiety, ale mężczyźni też mają swoich fantastycznych bohaterów, również w serialach, prawda, i w filmach. Tylko czy mężczyźnie tak wypada mówić o uczuciach, w tak analityczny sposób opowiadać o swoich intymnych sprawach? Pewnie nie. No ja bardzo zachęcam, oczywiście uważam, że w ogóle wyzwolenie kobiet jest wyzwoleniem mężczyzn i że mężczyźni przebudzą się też do tego takiego emocjonalnego, jakby to powiedzieć, wyrafinowania i że będą potrafili szczerze o swoich emocjach mówić. Są tego jaskółki. W Wysokich Obcasach pisałyśmy o rewolucji smutnych dziewczyn i o takiej artystce amerykańskiej, która się nazywa Audrey Wallen, która zajmuje się tak zwanym selfie-feminizmem, fotografuje siebie, wrzuca to na Instagram swoje zdjęcia, gdy jest smutna. I niedawno dowiedziałam się, że taki projekt też powstaje w Polsce, że szykuje się też rewolucja smutnych mężczyzn. To znaczy, że mężczyźni właśnie w tej przestrzeni Instagrama i sztuki znaleźli miejsce na to, żeby pokazać, że oni również mają emocje, oni również są nieszczęśliwi, złamani, mają złamane serca i też płaczą. I rzeczywiście ci mężczyźni fotografują się ze łzami w oczach i wrzucają to na Instagram. Uważam, że to jest fantastyczne. Ja myślę, że im chodzi po prostu o to, żeby znalazły się takie panie, które te zdjęcia polubią i się nimi zainteresują. Może, to znaczy oczywiście pocieszyć zawsze możemy, ale nie, ja widzę w tym dużo więcej. To znaczy to łatwo się śmiać z takich rzeczy i ze smutnych dziewczyn i w ogóle z selfie feminizmu. Też ludzie się śmieją, czy z takiego feminizmu na koszulkach, że sobie napiszemy, że future is female albo tam girl power, ale to są zazwyczaj jakieś takie małe przejawy czegoś większego i no jak widzieliśmy na czarnym proteście, te małe przejawy jak się złączą w masę, to mogą dać niesamowity efekt. Także tak, chłopaki, płaczcie, wyzwalajcie się. To ja na razie życzę w takim razie miłego babskiego wyjścia wieczorem. Paulina Reiter była z nami w ABC Popkultury Zestawie Powiększonym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Want it? Did you want it back? Oh, my. Tell running through my veins. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, piosenka z serialu Big Little Lies, czyli Wielkie Kłamstewka. A na ekranach kin od tygodnia kolejny film o królu Arturze, dzielnym władcy Brytów z przełomu V i VI wieku, tym razem w reżyserii Guya Ritchiego. A więc, jak można się było spodziewać, to trochę inny bohater niż ten, którego poznaliśmy w legendach arturiańskich. Bohater z ulicy, można powiedzieć, bo z tym właśnie kojarzy się styl Guya Ritchie. Ale chyba zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że co chwilę poznajemy inną twarz króla Artura. O tych współczesnych i przede wszystkim dawnych opowiada Wioletta Myszkowska. Guy Ritchie nie jest oczywiście pierwszym twórcą, który opowiedział o Arturze na swój własny sposób. Było wiele ekranizacji filmowych, serial Przygody Merlina i Camelot z Ewą Green. Pisarze wielokrotnie sięgali po tę opowieść, współcześnie ci, którzy tworzą literaturę fantastyczną. Panią z Jeziora spotkamy zatem i u Andrzeja Sapkowskiego, i u Marion Zimmer Bradley, autorki Mgieł Avalonu, czyli chyba najbardziej znanej współczesnej interpretacji opowieści o Arturze. Nawet Tolkien nie oparł się urokowi legend arturiańskich i napisał własną wersję na podstawie ich fragmentu. Jeszcze wcześniej, bo w XIX wieku, Alfred Tennyson napisał poemat Pani z Szalot. Te własne interpretacje mają długą tradycję, dłuższą niż by się mogło wydawać. Żadna inna postać w historii i mitologii nie zmarnowała więcej czasu historyków niż ta, powiedział o królu Arturze brytyjski archeolog Noel Meyers. Kandydatami do miana historycznego Artura są między innymi rzymski żołnierz Lucius Artorius Castus, opisywany przez bizantyjskiego historyka Jordanesa Riotamus i wódz wojenny Brytów Ambrosius Aurelianus. Autentyczną tożsamość Artura ustalić bardzo trudno. W zasadzie historycy nie zgadzają się nawet w kwestii, czy w ogóle istniał. Jednym z najstarszych tekstów pisanych, w którym pojawia się jego postać, jest Historia Britonum, kronikarza Neniusa z około IX wieku. W tym dziele Artur własnoręcznie zabija 960 mężów w bitwie pod Badon. Z tym, że wtedy nie był on jeszcze królem, także w poematach walijskich i bretońskich bardów opisywany był głównie jako wojownik, który brał udział w wyprawach przeciwko Saksonom. Dopiero w XII wieku duchowny Geoffrey z Monmouth włożył na jego głowę koronę w swoim dziele Historia Królów Brytanii i z wielką hojnością dał mu pod władanie ziemię nie tylko Brytanii, ale i dzisiejszej Irlandii, Islandii, Norwegii i części Francji. Pojawia się u niego też miecz Excalibur oraz mityczna kraina Avalonu, a także postaci czarodzieja Merlina, żony Ginewry i przeciwnika Mordreda. Późniejsi autorzy opierali się najczęściej właśnie na tym dziele. Postać Lancelota na przykład i wątki o poszukiwaniu świętego Graala to już inwencja francuskiego pisarza Christiana Stroye. Napisał on 5 opowieści i tym zapoczątkował nową modę w średniowiecznej literaturze, mianowicie na romans arturiański. Miecz z kamienia król Artur wyciągnął dopiero w XIII wieku w dziele francuskiego poety Roberta z Boron. I to u niego okazało się, że święty Graal jest kielichem, z którego pił Jezus. Wiele z tych średniowiecznych opowieści, zarówno francuskich, jak i angielskich, zebrał i skompilował Sir Thomas Malory w swoim romansie Śmierć Artura. Stworzył w ten sposób najbardziej znaną wersję legendy, na której opierała się później większość twórców XIX wieku, kiedy to odkryto tę opowieść na nowo. Artur w średniowiecznych źródłach był więc królem imperium, bohaterskim przywódcą wojskowym, przyjacielem czarodzieja oraz zabójcą wiedźm i fantastycznych bestii, w tym gigantycznych kotów. Dlaczego więc współcześnie nie może być ulicznym łotrzykiem? No i nawet jeśli Artur rzeczywiście nie istniał, to może przecież dostarczać nam wielu wrażeń. To wszystko dziś w zestawie powiększonym. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Jan Niebudek. Dziękujemy za spotkanie. Young man came from hunting, faint and weary, with a sigh, my lord, my dearie. Oh, brother dear, let my bed be made, right here. The woody nightshade. Die as soon out of the light of a mage's moon, but it's not by bone, but yet by blade can break the magic that the devil made. And it's not my fire, but what's forged in flame can drown the sorrow of a huntsman. We'll be right back.